فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waxaan dhageystayaal idilkiinba meel kasto aad naga maqlaysaan u soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mid a askarta dowladda federaalka ee degan degmada ow dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. wararkii ugu dambeeyey kamiinkaasi ayaan soo gudbin doonnaa. qaybinta zakada xoolaha nool oo si dardar leh kaga socota wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya bu'aale oo dad masaakiin ah lagu siiyey zakada xoolaha nool, codadkooda ayaan idiin soo gudbin doonnaa biidnillaahi alkariim. qodobada barnaamijka intuu socda caawa aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a kulan qodobo laga soo saaray oo gobolka Galgaduud ku dhex maray wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud iyo jufada Cali Gaaf oo ka tirsan beesha Waceysle ee Abgaal. waxaan caawa barnaamijka idiin kugu soo gudbin doonnaa codadka kulanka laga jeediyey, si gaar ahna waxaad u dhagaysan doontaan odayaasha beesha, imaamka beesha Abgaal iyo waadiga wilaayada islaamiga ah Galgaduud. xubinta joogtada ahayd ee da kuma xirna waxbarashaduna waa ka qayb barnaamijka dhuuxa. waa mar kale iyo dhuuxa. mar kale waxaan idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan gudagali doonaa barnaamijka dhuuxa. ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe maanta kamiin u dhigay ciidamo sahay u waday askarta dowladda federaalka ee degan degmada ow dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose. dagaal culus ayaana ku qabsaday ciidamada shisheeyaha ku daaban agagaarka Bariire, waxaana la sheegayaa in dagaalkaasi khasaare uu u geystay askartaasi. wixii tafaasiil ah wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaa. wilaayadka islaamiga ee Soomaaliya waxaa si dardar leh kaga socda bixinta zakada xoolaha nool oo laga soo qaaday dadka hantida leh, islamarkaana la siinayo dadka fuqarada ah. dhowr wilaayo ayaana laga bixiyey zakada xoolaha iyadoo ay ka faa'iidaysteen dad aad u badan oo masaakiin ah una baahna. magaalada Bu'aale waxaa laga bixiyey zakada xoolaha, waa kuwan qaar ka mid ah dadka oo ka mahadceliyey zakada ay heleen dareenkoodana dhiibtay. ali maanta waxaa laigu siiyey 5 naf oo gaal ah ayaa laigu siiyey. waan gartay alxamdulillah ashukrullah ilaahay ayaa mahad iskale islaamkan u ducaynaa gaalada inaas ilaahay jabiyaan alxamdulillah ku ducaynaa insha allahu tacaala islaamka allah barakeeyey alxamdulillah ciidamaha muslimka allah guuleeyey insha allah. 5 naf oo gaal ah qaaday? 5 naf oo gaal ahaan qaatay alxamdulillah ashukrullah. ka waran farxadada? farxadayda maanta waxay joogtay ilaahay subxaanahu wa tacaala unbaa caalamku ah insha allahu tacaala. ka waran marka ayaa ku siiyey marka geelan dadkaawaadka waxaa i siiyey alle subxaanahu wa tacaala ayaa i siiyey alxamdulilah islaamka alxamdulilah iigu beeqay insha allahu tacaala. bismillah alxamdulilah maanta waxaan ahay ilaahay maxadiis u helnay 30 neef arya anigoo ah ibraahim aadan dadka masaakiinta oo baadiyaha hool dhaqatada maanta noo qeybiyeen wilaayada islaamka alxamdulilah aada uu faraxsanahay. baadiyaha ka soo jeeda waxaga waxa waaye Bu'aale duleedkeeda meel la dhaha Batuulo ayaa saaka aroortii kasoo kalaxay. waa gartay alxamdulilah mahadan alla uu iskale. marka geel ayaa soo ariga ayaa soo kalaxay? arigana uu soo kalaxay. imise neef marka ari lagu siiyey? 30 neef ari ah. waan gartay ku siiyey marka wilaayada islaamka ay siisay alxamdulilah. maxaa uu dhinaysaa? ilaahay inay gaalada jibi ayagana kor ka dhig diinta in ilaahay kor yahay. horesaana kale arima lagu siiyey? maya maanta noo kow waay marka kugu horeysay? maanta baa iga horeysay alxamdulilah aad iyo aad ugu faraxsanahay. zakadan haddii ilaahay idmo inaan iska bixiy ayaa jeclahay. magacay saddexaan waxa waaye Cabdi Xuseen Haajir. 30 neef oo ari ah ayaa i siisay wilaayada islaamka, ayaa i siisay 30 neef aniga oo ah oo reer Bu'aale duur ku jirta xoolo dhaqlatada. ilaahay boqorka ah ayaa ku mahadsan wilaayada islaamka gacanteeda kor allah ka dhiga, gaaladana allah jibi. xoolo dhaqashadana aad ayaa ugu fiicantahay? haa xoolo dhaqashadana aad iyo aad ayaa ugu fiicanahay. kuwan marka maxaa qorsheynaysaa iyagana? ariga 30 neef inaan dhaqaalaysto oo ibata oo haddii ilaahay idmo oo ilaahay i barakee saasaan ilaahay xaggiisa ka rajaynaa insha allahu saas waa. adima Bu'aale ka socota mas-uuliyiinka? ani Bu'aale ka socda Bu'aale deegaanku ahay. waa gartay reer Bu'aale oo duur ku dhaqatada oo dhalashada duurka ku dhaqata xoolaha saas ayaa. waana marka ugu horreysay wax lagu siiyey geel? marka ugu horreysay oo ari ligiisa hadda mujaahidiinta ayaa isiisay. maxaad u duceynaysaa? mujaahidiinta gacanteeda kor allah ka dhiga, gaaladana allah jibi. saasaan ugu duceynaa. anoo ah Nuur Cismaan Maxamed liisiye maanta degmada wilaayada islaamka isiisay 30 neef oo eri ah. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin, aad iyo aad ay gacanteeda kor allah ka dhiga, gaalo allah jibiyo. aad iyo aad ay u mahadsan yihiin meel kastoon joogna islaamka, meel hala soo gaaro gaalo halkiiga soo taga, dalka allah nooga bixi gaalada. marka kugu horreysa oo ari lagu siimiya? maalinkii ugu horreysay berigawa waa gartay saasay gobolkaanan joogay alxamdulilah ilaahay mahadiis ولايد أنا أم حسن تاع كورن مركا أين فرح هذا ما شاء الله ما شاء الله أنا أفرح سنة ايه. ها أنا أفرح سنة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت حقيقة ما أنت وحن قاعد لي أري إلهي اللوغو داقي ولايد إسلامك اللوغو داقي أريان قادن وحانو كسونا يقرونك بؤالة أريان كسونا أريق مركي مسي نفا أريق وحاواي سديد نف وقرت وحانو نوغو داقي ولايد إسلامك ولايد إسلامك جبوينك ولايد إسلامك جبوينك آد باقوم هذين ميشي قالوا أي قل لي إيو بخت إي بورش أي كده جيجرت أي أمانت إلهي فلق سيني جيل إي أري إيو لو نوالقي بي أياس إلهي نو قدر جيل إي أري إي لو انت بوحانوالقي بنا قرونك ديارد إي ولايد بؤالة هذه مركز شخصياً وحكوه سؤال سماه أري أنا شخصياً أري وسؤال ولا لها يكالان أري قيل إيه وحكوه هذه إيه أري كالا وين قرتي؟ وكاسو ضد بنا باكم مان سيدان وكال هراء ذو حموهش سيدان وكال أور جير ومار اتمام ورك إسلام وإنتي سعود وين قرتي؟ أنت وكو قاتل لو أنكو قاتل لو أبو قاتل ها كورنا إذا رقال ذو حي دهان حركة ذو حموهم بحسو وزكواتك ضدك وحولا ويكسو أروريان وضدنا مسيان وإيه يا قاتل حد ما حوجد هذه حد ما حوجد إلهي فلق اسم مجاهدين تاني سبتي حولاه وقريبين ومساكين تاوسيان وانا مالك تتان هذا متاغنه هو ادبان وفرحنا او فرحسنا الهي فلق يساله وزي زياده الها نو زياده واكرت واكاس اساسا لا اله هذني اني قالين جيل لي سي ولايه الاسلام كاي سيسي ولايه الاسلام كان كر الله كدغه قالدنا الله جبيو وانا كو فرحسن هي قالنت جيل لي سي ودغمه بواله دغمه بواله واكاس وخي لي سي نو كو فرحسن جيل لي سي ماركي اوغور سي لو سي ما جيل ماركي اوغور سي جيل لي سي وماركي لواد لي سي جيل وماركي لواد ها ياكو سي ماركي جيل واخا سي ولايه الاسلام قبل كبؤاله صح وكا محود انا سمرك محود انا كر انو عالم كان لك دغه غالدان انو الى هي جبيه مسلم كان انو قويه غالدان الله جبيه هلكن محدثني هلكن وحان ويمت سكه ان ان قاطو نم مساكين او قبل كبؤاله كنولن هي اسلام اسلام كا سكه لو قيبن هي انا سكه كو قاطه هلكن ويمت محاي سمرك كو سؤال وحاي كو سؤال قالين جيل اسلام كا اسيي وانكم مهسنين اسلام كا وحان رجينا غير غير يقول على وقال لها جبي كور قال انت تسجيل سيدا كوشة وحان كوها لي نينسكا تبران هاي نينسكا ديران هاي ان اسلام كا مركا اقري وحان كوها لنا سيبيو تبردري وكاسو قالوا وحان اسيه جيل واقو هارو وحان قادين هاي عري ما انتن وحان قاتل جيل فرقه كاسا اوده هاي كور مركا فرحادة سيم حالو قيسك فرحادة يدوا سائد سائد سائد اسلام كان لها قولي عادك والله قطو قال لها جبي qarif doona waaye waxaan nala siiyay isako beeraha bi naga galay garaaba aanahay asaka nala siiyay ilaaha ku mahsan walaal islaamka ku mahsan waxay walaalada isaka ahaan kugu siisay deegaan aan waxay noo siisay ariyay noo siisay ariyay noo siisay afar neef ay noo siisay afar neef oo taangi ay noo siisay allah ku mahsan walaalada ku mahsan hadda koor xamul u siiyay hadda koor wax la xal siiyay tan kalena waa ka rajayna insha allah ha marka afar neef ay dadaysha ha door dareenka dareenkeega زائد واحد اللي سو كوبي كرب ما ولا إسلام كقر الله كديجو قال هذا طلقة الله اللي جويه ما جاي الحديث محمد محمود محمد يا ليري هذا محمد قادر محمد فوتي محمد قادر هاي الحمد لله ثم الحمد لله إبا مهتر سبحانه وتعالى وحمان تفر حد يعجب النقطة وحيته هاي هون إلا هذا يقول لي إنه سمر الحنجران يقول لي إنه سمر وحيته حقبة وحلسي ولا الله إنه إسلام في السيان شو شنو في الجيل أميركي وحواه زكواته تقول من الحيول شو تنجي الأراس كله بقى ليس بجهة تاني أنا كودا وينا ماشى جوجل يسوع شيك وقاس يسوع شيك وقاس كنا نقول ما عنينا مواطن قادنا وحالنا متجع ماشى جوجل حوالا هذا نجيب كان العقد كل بحيس لغاله إشغال كان أذيع مريض لكن أنا كودا وينا لحن سنة جرى يقول يا عالم كعمل كم غلما حريت أزمر طحن لنا إلهي إذنك الله النقط كي بعدنا الله جبي حقا إله ونصر إله ونقط كيف عن الله أنا ما تنهف جيلة ليسي ما شاء الله ما شاء الله إلهي طبقس إلهي أنه وشوفنا يا ما ملكا سان إلهي ما تعلينا يا إسلامك ولي أن صومر صومر عالمك ولي عالمك صومر وياك عشرة نبري بسم الله وحطاما كرامة تاسا وطاما قال لهم كلا نفرح سنة تهين الله كدر أنت هذا صوت الموزي معتها أنا وحليسي الحمد لله أدو دير الله بعيد هذا واقف إلهي فضل جيس وفي عنا إلى حاجة غاله بان حد إن شاء الله بي ولالك أصلي كم هذا يو قرتي إن محوي الأيسية مركا ما دام دتك مساكين تاعها وحل الصين دتك مساكين تاعها قفلتيرة حريا قفلتيرة كم مقن والمحاق باقي سعيد واسي يقاري دي دحجي وحان إلى أني والا رئيستي معاولي نارك أنا صومري وفرحدة وحل وسينا كيلا قمدها الوسيوه وأبنى دمرح في لو دادي جريوه جيلا كدفنا إمادا لنا إلهي ذمكيس وأريان كدفنا وكيرا إمادا لنا سفر كان سفر كيس وحرام الزكاة أنا بحنا ربنا ما أنت أنا لسينا يا واحد جردد له حركة زكاة مقيد بكورة لا حاسين ما أنت أركض دولا وأنا مقرين وأنا مقشرين هل شو هل عملي ما أنت رجال ليه وحاني قدر إنك ولا الكيشان لسي يمد أري تري صد الله قسي هذا قسي درك تاسع الله فرح سنتين تاسع في قسي ولي أحي صومرنا الإنسان جرا ودم بين مجاهدين تم حد دعينا وحان ود عينا إلهي إذا بد يدري مالك استوي جوا أن الله كبركة لا وعذر الله بقسي مجاهد كودنا إن شاء الله شهادة الله كسي عمل كان إله نوات كان لنا إن شاء الله إذا كبرك لا ولا إن شاء الله ما جاي وحالي لا مختار محمد خير بالبداية إن شاء الله هو مانت هل كان waxaan ku qaatay neef geel ah marka ilaahi ba mahad u suganaatay marka dadkii masaakiinta oo wax la siinay ayaan ka madahay marka neef geel baan qaatay alxamdulillaah ilaahi ba ku mahadsan marka waa ka kor neef geel ah maxaa lagu siiyay neef ka geelka waxa la isiiyay dadka masaakiinta oo maxaan ku yiraahdaa yaliyiri oo umutaystay baan ka madahay Hawliisa kala qaybinay way bukamad yahay waa markii horeysad qaadatay maxaa markii horeysay way aan qaato way ka waran dareenkaada iyo farxadaada ma sha Allah aad baan u faraxsanahay alxamdulillaah ilaahi baa maad u soconaatay waan ku faraxsanahay mujaahidiinta maxaa ugu duceynaysaa mujaahidiinta waxaan leeyahay guul guul baan ugu duceynaa insha Allah tayib haa qadir reen way marka insha Allah maanta waxa la siiyay neef geela oo haatu misha arag shaam mujaahidiisiin marka waa aad baa macnaha aan u faraxsanahay fadhiido dareenkiisa wasareeya ayagana waxaan leeyahay insha Allah guul iyo ma nasri degdeg ah oo gaalada Ilaahay gudul qaado Allah siyan leeyahay neef waa neef geel waa neef geel ayaa la siiyay neef geel la siiyay oo qaalin oo kamid xoolaha Kuwait ka xarad shaab jade bixinayaan sababtu la siiyay waxa way maskiinimo iyo macnaha deyn lagu leeyahay inaan macnaha aan iska bixiyo la siiyay waan gartay mujaahidiinta maxaad u duceynaysaa mujaahidiinta waxaan duceynayaa insha Allah Ilaahay inuu kor yeelo gaaladana Ilaahay u jabiyo ayagana macnaha cis iyo sharaf ay macnaha adduunka ay ku joogaan aakhirna jannada Ilaahay inuu siiyo ayaan u duceynayaa Ali Abdiiru Farhan anaga maanta waxa ku sugnahay in oo zakaawad qaadanahay geed ina la isi aya maanta sheeke ku qaba ay bal farxadada ka hor farxadi abba ta wiiga dhashaa geel hor limtiini wallahi billahi ala farxad naam farahma waan oo gabyaal waa marka waa ha ii yaraada ha ii wiinad wiiga geel meelina haa wal isi abulaayada isiisi waan garta abulaayada isiisi madaxeeda ko alle ugu jeey ku yeela gaalad ilaahay hajibi kulligaayna oo isla jirin waan garta haa wahab wiligay ataa surfii hor limadeenay ilaah wiligay surfii hor limadeenay waxaan ku qaatay neef geelan qaatay saakiinta buu aalayaan ka mid ah alxamdulillaah alxamdulillaah ilaahay ku mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan neefka geela markay ku siiyay neefka geela haysay xaragtii shabaab mujaahidiin ma sha Allah sakada ay weeyaan waan qaadanayna anaguna waxaad u duceynaysaa marka waxaan ku duceynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mujaahidiinta kor ka dhigo raayada tawxiidkana ay caalamka ka wada talisaan ku duceynaya may ane maanta ay igu horeysa maanta ay igu horeysa dadka laakiin anoo kale oo masaakiin baa qaadan jiray aniga laakiin maanta ay igu horeysa aan si ka qaatay oo xalaala aan qaatay xarakadu isiisay maxay tahay aad baan faraxsanahay ilaahayna subxaana tacaala farxadda sakada qaatay ka soo koob shariicada aan ku hoos noolay ayaa iga sii farxad badan insha Allah biidin ilaah khayr baan ku soo dhawaanayaa iyo barwaaqo iyo sadaqo la nasiiyay waan gartay haa marka maxaa la siiyay geel baa la siiyay geel waxay siiyay xarakada haa khayr Allah siiyay adawgana Allah jabiir geel sakada hana ay luusi ma haa sakada hana la siiyay waan gartay haa masaakiinta sadaqada la dhiibayaan ahay hore sidaan oo kale ma geel ma luusi mise oo marka ku wareysay waa la siiyay haa xarakada hey haa waxa uu leeyahay marka ma khayr yaan u dhaceynaa ilaahay adawga inay dhabar ka jabiyaan way waxaan u imaaday meeshan muslimiinta ayaa xoolihiisa kada ahaa ee dadkii ay ku waajibeen laga soo qaaday dadkii ay ku waajibeen seenaayo ayaa wax ku bixinaa adiga waran marka maxaa lagu siiyay afar neef oo ari ah leeyahay ma sha Allah aad baan ugu qanacsanahay ma sha Allah aad baan u faraxsan waxaan ugu duceynayaa in gaalada Alla jabiyo ilaahay adawga uu qabto muslimiinta uu guuleeyo gacantooda kor uu ka dhigo dadka la jiro gaalada ee muslimiinta isku tilmaamaya haddana gaala jireenka ina waxaan ugu baaqayaa inay walaalaha meesha ay joogaan ay imaadaan ay u soo nacamtii kitaabkooda quraanka iyo allihii abuurtay ee subxaan qaadirka ah ay u soo noqdaan bismillaah magacay waxa la dhaa sumaye cabdi xasan ilaahay rabbiga raxmaanka ah ayaan marka ugu horeysa ku mahadinayaa oo ilaahay baa nasiiyay maalkan gacantana noo geliyay ilaahayna waxaan ku baraynaa mid barakeysan inuu noo noqdo xoolahana waxaan ka baryaynaa raayada tawxiidka ay ku yimaadeen sababku waa in salimaanina inuu Ilaahay Rabbiga Raxmaanka ciso iyo sharaf iyo umada faqorada ee Soomaaliyeed ee cadawgu haysto inuu Ilaahay gaarsiiyo adiga maxaa lagu sii qaasatan aniga qaasada waxa la isiiyay neef geela ma sha Allah waa ku qancsanaa Ilaahay Rabbiga Raxmaanka ay barakeeyo mujaahidintana Allah ha barakeeyo jamcihooda Allah ha badiyo Ilaahayna cadawgu ha jabiyo ayagana Ilaahay kor ha u yeelo ha ka yeelo adiga sababta lagu sii maxay tahay neefkan aniga sababta la isiiyay waxa weeyaan waa baahi uu ii geysay muunba la isiiyay wal ka waran dareenkaada farxad maanta ma sha Allah aad baan faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay raayada tawxiidka xoolaha noo qaybinaysa waxaan ku faraxsanahay wanaaga iyo sakada dadku say u fahmeen ay u bixinayaan xoolahooda quruxsan oo ma sha Allah intii ka soo qaadana Ilaahay ha barakee intii soo bixsana Allah ha barakeeyo Ilaahayna Rabbiga Raxmaanka oo wilaayada ay sababteeda ku timi Ilaahay naga ma kor qaado ee Ilaahay waxaan ku barayna adduunka islaamka inuu Ilaahay ku camimo caashi abdi xasan wallahi aad ayaan u faraxsanahay diinta kor Allah ka dhiga inta haysana Ilaahay qafoor raxiimka ah cadaw Allah ka badbaadiyo farxadaadu maanta maxay ku saabsan tahay wallahi farxadayda maanta waxay ku saabsan tahay anoo geel helay walageyna maan arkay waan gartay waa geelas maxuu kamid yahay geela waxaas kamid yahay islaamka umada rasuulka bixin haysa maxay tahay waxaas la bixinaa saka waan gartay sakada ma markuu waraysa qaadatay waa iko walageyna maan arkay bal hadda waxaan ku arkay adoo neef geela xarigiisa ku dhagan farxadaadu dareenkaada ka hor wallahi aad iyo aad baan faraxsanahay maxaa rajaynaysaa waxaan rajaynaa Ilaahay weyna waaxidka diinta Ilaahay inaas kor ka dhigo waan gartay Ilaahay weyna waaxidka intana siisana liibaan iyo qaar Ilaahay inaan siin magacaygu waa Umu Cabdullaahi halkaan waa banaanga oo fagaara oo lagu qaybinayo sakabaadka waxaad ka mid tahay dabcan dadkii sakada loo qaybiyo haa maasha Allah Ilaahayna barakee maxaa lagu siiyay waxaan siiyay geel dareenkaada farxad dareenki maasha Allah Ilaahayna barakee waxa leeyahay walaalaha oo dartooda aan ku qaadanayn oo dhiigooda daadinaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala shahaadadooda ha ka aqbalo dadkina si anaga gurigeena iska joognana soo waayeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakee dadalka ayuu noo bixiyeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaankooda aakhiro saar ayaan leeyahay magacaygu waa Saafi maanta waxa la siinay geel maasha Allah farxadeedu maasha Allah waay ay sababta lagu siiyay maxay tahay ilmu shahaade ayaan hayaa taas daraadeed ayaa la siiyay maasha Allah jeedinta maasha Allah قول يا نوغ دعينا إلهها بركاته فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي waxaan goor dhow waxaan idin soo gudbin doonaa kelimaad laga jeediyay kulan jufada Cali Gaaf iyo wilaayada Galgaduud ku dhaxmaray gobolka Galgaduud laakiin markan ku soo dhawaada xubintii daa kuma xirna waxbarashadu iyo maxamed muudi axmed abu muslim hada an-nur shifaa sudur faada wa'attara kull lisaan wa huna halaqatu ummu jabir wa khoyo lugaha la siigaleysa daada lixdan ka sano waxay wax ku barataa wilaayada Galgaduud gaar ahaan degmada Galhareeri. Bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiyina bacda. Magacaygu waa Ummu Jaabir, waxaan joogaa gobolka Galgaduud meel ka mid ah gaar ahaan degmada Galhareeri. Goormee bilowday waxbarashada da'deysa ku bilowday? Da'daan wax ku barta waxa waa da'daydu markaan waxbarashada bilaabayay waxay ahayday taqriiban 10 sano, haddana lixdanan hal sano iga dhiman yahay. Markaska aad dhigato magacii? Markaska aan dhigto waxaa la yiraahdaa markaska Al-Hidaaya. Maxaad ka barataa madrasada aad dhigato? Culunta aan ka barta waxa waaye qiraa'ada Qur'aanka Kariimka, tafsiirkiisa, xadiista Nabiga Cali Salaatu Wasalaam, farta ay nooc ka socdo ayadan ka bartay. Inta aan bartayna haddana waa iga socotaa. Dadka qaar waxa ay aaminsan yihiin in da'weynaanta aan wax lagu bara karin. Maxaad leedahay dadkaas? Waxaan leeyahay dadka da'dayda ama sida'da iga sii weyn ah wax waa la bara karaa markii hamiga la siiyo, qalbiga la geliyo. Anigaas hadda markii aan waxbarashada bilaabay culays aa igala muuqda, waxaan isdhahay maba bara kartid, laakiin Ilaah subxaana wa tacaala ayaa un iwaafajiyey muddo dhanan la warwareegayan, isdhahay maba kartid oo maba bara kartid. Marka Ilaah subxaana wa tacaala markuu iwaafajiyeyna fudaydan dhexda ka galay. Waxaa kalan u sheegaa dadka muslimaadka ah oo ama 80 jir ama 70 jir iskaba day lixdan qisa dhacday oo aanu indhahayga ku arkay. Hooyo waxaa jirtay reer baadiye aheeday oo ari iyo beer kaliya ka shaqay jirtay. Markay dhacday 70 sano gaartay bakoorad cuskatay oo wiilkeed inta fuuliyo wuxuu geeyay magaalo, markaasuu dugsi irida uga dhisa guri. Madrasadii ay tagto afka looga meeriyay quraanka kariimka ayadoo 70 iyo jirta waxay dusha ka xiftiday oo afka ka xiftiday oo san qoraal iyo maxay ahaa farmeel ku taala ku xiftin 3 juz aniga aan hadlayaa sariir ku soo booqday ayadoo 90 jir oo dugsiga hadana gaar weeydo bakoorada cuska weeydo ee 3 juz ay leedahay qofka u yimaada igu la subci akhri intaad yadda taqaana haddaad camadtaha iyo haday tabaaragta iyo haday qasam calata meel Allaah lamihi adiga kuu fudud igu la subci ay leedahay marka waxaan u sheegaa dadka muslimaadka haday 90 jiraan haday 60 jiraan baa inay wax bar karaan oo waliba aysan ku xirneyn maxay ahaado wax u jeedo kaliya hata aysan ku xirneyn sababtoo galayd qofka marka bini aadanka ayadoo 90 sano jirto sariir jiifta inta loo yimaado loo sheekay hadalku waa xiftida quraankana hadii loo meersho hadalkaas waa ka fudud yahay quraanka kariimka hadal bini aadan waa ka fudud yahay marka inay wax bartaan oo ay hamiga siiyaan dadka waaweyn oo da'doodu ay maxay ahaad cimrigooda uu soo gaabtay ina ilaahay kalaamkiisa u carraanan fariintaas u fara insha Allah ta'ala waana fudud yahay quraanka kariimka iyo xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam waa wax marka hore qofka bini aadanka banaanka uu ka joogo shaydaanka iyo naftu ay u cuslay haayaan dadka laakiin markii gudaha laga galo fudayd ah marka waxaan leeyahay dadka muslimaadka ee da'da ee adduunyadooda horey u soo cunay oo ilmahoodi soo koreen inay ilaahay kitaabkiisa qabsadaan oo diinka ilaahay bartaan oo ay alla ku xirmaan oo ay aakhira xasuustaan aan u sheegaa insha Allah ta'ala ومجمع هذه الحلقات غيم بسماناها التان طابت بعطاه الثمرات حين بها يبني الإنسان بنداوة حسن الترتيل دمعات تشرق فتسير وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من جيل جيل يتعلم من فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي قرأت دم إبرامش كانه وحان قصو خادان إناه قلبت كوباد كلمات لغا جيديي kulan xasaasi ah oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgudubkaasi oo dhaxmaray jufada Cali Gaaf oo ka tirsan beesha Wacaysle iyo wilaayada islaamiga ah ee galgudub kulankaasi ayaa labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen qodob dhowr ah waxaana ka mid ah in goobaha ay degto beesha la hormariyo beeshuna ay naf iyo maalba kaga qayb qaadato jihada ka socda Soomaaliya codadkii laga jeediyay kulanka ayaan toos ugu dagaleena waxaan ku hormarinaa imaamka beesha Abgal imaam Maxamuud Xaaj Xamud oo munaasabada ka hadlay waxaan ballan ku galnay haragada kula galnay mucaahada kula galnay inaan ka hirgelinayna deegaanka aan deganahay kitaabka Alla ku dhaqankiisa iyo sunnada Nabiga Cali (salaatu wasalaam) ballankii aan galnay ay marka qayb kamida ayaa maanta fushay runtii waxaan aaminsanahay Abgal haddaad maqashiin waa saddex dabiilo waaweyn war culus Abgal Maxamed Abgal Wacbuudan Abgal maanta gogosha aan fadhina waxaa iskale war culus Abgal waxaan rabaa marka dadka muslimiinta iyo mujaahidiinta xarakada Shabaab in aan u sheego qabiilaadkaas Abgal ka kooban oo saddexda oo idin sheegayo hoggaankooda dhinac kasta ahaadee waa beesha Wacaysle ilaa taariikhdu waa la ogyahay halkii Wacaysle u dhigo ayuu Abgal isbaan maraa maanta waxaynu warka ayaan jazaakumullaah uga mahadcelinaa ilaahay baa mahadle inaan kitaabka ilaahay sidaan u ballan qaadna anugu dhaqanno ay maanta nooma taqaana sunno ahaan noo gorka aan waxaan filayaa inta dhimana waa ku daba joogtaa insha allah waana noo dhammaan doontaa marka ilaahay baan uga mahadcelinayna awooddeenna kuma ahaan allahi soo waafajiyay ayaa maadaas iskale Abgal Cismaan inta dhimana dariiqaa soo mari doonaa insha allah wuxuuna ku dhaqmi doonaa saan ku ballanna kitaabkee sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wax kaloona anfaca ma jiraan waxaan rabaa kuwa ridada jira oo beenta ay u sheegayaan waqtigu waa uu dhammaaday meeshaan kitaab alleh sunna nabiya yaalla wax celi kara ma jiraan inti rabtaa bilowdo ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene waa howl allah subxaanahu watacaala uu tawalinayo uu gacanta haayo uu daadbihinayo gaal soo duulay iyo qurun iyo bakta isaga nafsadiisa la maamulo oo qur'aasha ka adag tahay oo tisaadowsanka ka gala hore kuga dhimanaya ma celi kariyaan laaha Abgaalow ha ku kadsoomina waxay ahaayaan ma jiraan sababto haddii rabbi yidhaaho kun ahaw فيكون ويهانا الله سبحانه وتعالى وهو دوني مركة وح أي ربان دار الترام إيه ما يقبل كان كما سعنا يانا وحاكشة غايلة وهي الله سبحانه وتعالى أوهبه أو هرقليه أو قدره مركة وحان لا يهي فير أبقالو قال داس يانا نكدب الممن ما الله نقضه أن كتابك يسونا هاي المجرته وهي سنة إلهي نمكينان أمها نقينا كالصوت تقى إلهي وأيوة هذا مانت إنه قوم كبر قال الجوتين تجديه إسلام كأسرة مريه لكن حال الربا ولا تبارة ولا سجينا إن إلهي أنا جنان نقول سيال الربا دان جروا إنك ورم أذا بهن قال صورته أنا بقى كروي السود بكوده وركال جنان دان أنا قالنا أبقى له دان دهنه وركان خير كان تدور سرنا دان دهنه يعني سدور جيدين يعني ضوط كيس حجين تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم أنا سوق هالمينه بخيجة أنا سك شنو مانت وحلو قاره وما جيران وانا اذا كان مهدنقين ولا لها يمدي وانا دردار من دونا ان شاء الله تعالى ادباني اذا كنوا مهدنقا جزاكم الله خير وركيك انت اسمك سوكوبا وقتك قابل ان شاء الله تعالى كاسو حقوها امام كباشا قال امام محمود حاجي حامد مركانا وحا اذا قصة مخان ولقى ولاية اسلامي قائق القدود الشيخ ابو قالد وكلمتك الجهدية كولانك الحمد لله القائل فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والصلاة والسلام على رسول الله القائل إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين أولا الله سبحانه وتعالى أيوم هذا علينا إنا علينا أبو ري نقدر أيضا مسلمين نوافجي كلمة التوحيد إسلام نمضى ما أنت ودنك أنجوغنو waddan keenna Soomaaliya aad iyo aad ugu muuqato jihad ku socdo islaamnimada sidaas oo weyn alleen waafijiga ma helinayna ee antaas ka dib dhamaan ka soo qayb galayaasha kulankan oo u dhaxeeyay walaalida islaamiga galgaduud iyo nabadoonada ay wax garadka baasha Cali Gaaf oo ka tirsan Baarweynta Waaysla oo ayaamahan halkan ugu socday degmada Galcad kutub laga akhriyay محاضرات بدن أي كبحين أي قيبها كلام مركز سيدينك إله سبحانه وتعالى كرلو خاذي لها ذاتك المسلمين تأه أي سكوه كالميسن لها ين كتابك سلاهي إيو جهادك السعوضة أي رمتي لوغة تشنا أي وحن لنا هاي جزاكم الله خيرا سيقار أهان وألقى ولاي ذا إسلامي قاشب لغة دحيشة يوسف يا عيسى كوبك تكذي iyo odiyaasha hoggaaminayo oo kamid yahay imaamka Abgaal Usmaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran sadaas oo kale ergada ama waftiga ka socday magaalada Muqdisho oo 20 dhorka odi gaaray horuntii safar dheerna soo galay deegankooda iyo dadkooda iyo walaayidii soo booqday si maaragtay arrimahii oo islaamka oo deegaanka iyo ummada maaragtay ee loo dareensiyo waxyaalaha ka maqan loo waramo ayagana waxaan leenahay jazaakumullahu khayran waan idin soo dhaweeyayna mar kale imal labaad imar saddexaadba sidaas oo kale ee deegaanka ama degmada Galcad akhyaarta iyo noqobada iyo odayaasha ee runtii khidmada iyo martiqaadka sameeyay ama fududeynta shirkan iyo dawladda socotay in si fiican oo agaasimaan oo ilaahay ku guulay subhanahu wa ta'ala igan ilaahay subhanahu wa ta'ala ajarkooda hasiyo sidaas oo kale maamulka islaamiga degmada Galcad waxaan leenahay jazaakumullahu khayran sidaas oo kale raga ka yimid maamulka iyo noqobada maaragtay degmada Eedheer mushaarikiinta dhamaan waxaan leenahay jazaakumullahu khayran soo dhawaada antaas kadib runtii waxa kale mudan in aad iyo aad loo amaano oo maaragtay la soo dhaweeyo oo la tarxiibiyo ragga mujaahidiinta ah meel walba ay joogaan gaar ahaan bariga Afrika ragga ka dagaalamo oo cadow Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wadan ku soo duulay ragga u dhigay wacadarada ku dhigay goobaha dagaalka oo meel walbana markaas taagan meesha ay soo galeen kala dagaalamo oo ilaahay subhanahu wa ta'ala sababtooda ku suurtagaliyay xaflad noocan ah oo dadka muslimiinta danahooda ay kaga hadlayaan inay dhacdo ragga suurtagaliyay ilaahay sabab uga dhigay amniga haddana haysano arrintii waan jecelahay inaan maaragtay gudagalo kalimaadkii aan ku mushaarakeyn lahaa kulanka ama shirkan arrintii munaasabadan ama kulankan aad iyo aad ka walaal ahaan ugu faraxsanahay qaabka u socday iyo qaabka ku soo gabagabeeyay iyo qodobada maaragtay loo soo saaray aad iyo aad baa ugu faraxsanahay maadaama ay tahay walatashi iyo kor u qaadis kalimada tawxiidka iyo diinta ilaahay subxaana wa tacaala in kor loo qaado dadka maaragtay muslimiinta ah dhammaantood waa xisbiga ilaahay markaan inay israasadaan ay kulmaan ay wada tashadaan waa aran laga farxo aad iyo aad u weyn gabalaayaha markan barnaamijkaas halkan ka dhacay aad iyo aad ayaa ugu faraxsannahay ilaahayna subxaanahu wa tacaala diinkiisa dadkii qabsado dadkii qaato ilaahay waa cizeeyaa ilaahay waa sharfaa subxaanahu wa tacaala adduun iyo aakharaba cizada iyo karaamada waxay ku jirta diinta ilaahay ina alcizata lilaahi jamiican saxaabada gaar ahaan reer madiina reer ansaareed waxay galeen beeci la yidhaahdo beecatu alaqabati thaaniya beecadaas waxay ahayd in nabiga sallallahu alayhi wasallam ay raacaan diintaas ay nusreeyaan oo maaragtay rag ay ka bixiyaan maal ay ka bixiyaan wadankooda maaragtay raayada tawxiidka laga taago dadka muslimiinta aafaaqda adduunka meel ay jiraanba meel markaa ay ku kulmaan oo barkulana inay naqoto ballan laga qaaday ahayd beecadaasi raggii galayn waa la yaqaanaa taariikhdana waa ay sheegtay arrin diineed markaa haddii loo kulmo balii diinta ilaahay subxaana wa tacaala kor looga qaaday haddii loo kulmo waa ballama horeeyey taariikh leh ay lasoo xasuusan karaa markan waxay ka dhigan tahay arrintan arrinoo marka noocaas ay ka dhigan tahay waxaan loo baahan yahay in loo fahmosa odayaasha iyo mas-uuliinta ay ka hadleen in arrin weyn ay tahay arrin ilaahayna subxaana wa tacaala nu weydiin doono inay tahay la iswarsan doono ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala in camalkaasi ikhlaas nooga dhigo waxyaalihii la gaaray oo aan isku ogaanay ilaahay nooga dhigo wax fulaayo si looga talagalay u fulaayo ilaahay nooga dhigo subxaana wa tacaala ilaahay subxaana wa tacaala dadka kheerka dadku tusiyo kheerka maaragtay keligiisa iskama socdo dada wada diintan kitaabka ilaahay waa soo dejiyey haddana nabi aa loo soo diray ama rasuul ee loo soo diray wadaa la yidhi dada wada ma ogi diinta inay meel iska taalo kitaab qur-aanka meel iska yaallo ilaahay uguma talagelin dada ilaahay ugu talagalay dadkii wada lahaa waa dadka muslimiinta ah markan shirkan iyo kulankan dad ku soo qayb galay atraafta dhammaantooda inaan markan u aragno in isbedel weyn maaragtay nafteenna laga bilaabo iyo dadka naga xiran oo maaragtay gadaal naga jira deegaanka haddii ay joogaan haddii maqaalada muqdisho ay jiraan dadka qaraabada ah oo beesha guud ahaan reer waceysle gaar ahaan reer caligaaf in saameyn muuqato oo maaragtay la sheego in laga arko isbedel muuqdo in laga arko maanta waxaad ogtihiin in la kala baxay soomaaliya qabaa'il ka degan waa ay qaybsan yihiin qaarna waxaa la og yahay gaalada inay la jiraan ciidan ay u yihiin maamulo ay u yihiin baarlamaan ay ugu jiraan madaxweynena ay u tartamayaan waa qabaa'ilkii soomaaliyeed la yaqaanay waay meel kale kama imaanin dadna mujaahidiinta ay garab taagan yihiin daaraha hijrada ayay aadayaan meelahay ku nool yihiin cadowgiya la dagaalamayaan hanti iyo naf waa ka bixinayaan waa dadkaas odayaal ay leeyihiin maqaalada muqdisho iyo caasimad walba oo soomaali ay lahayd maanta cadow waa degan oo ka taliya san la ogyahay kaas ayagana soo dhigayaan waa calaamadoodu waa muuqata manhajkoodana waa la ogyahay dastuur ayaa u qoran nidaama u degsan waxay ka amar qaataan maaragtay gaalada waaweyn ay ka amar qaataan ayagaa u qayli markii dhib dhaco oo uleys ay dareemaan idaacadaha iyo ma aragtay waa aragtan iclaamka markay ka hadlayaan meesh waxay leeyihiin dhibba jira gurmadka yeenka dalbanayaan gaalada mareykanka hanana caawiyo meel hadii diyaar wax ka duugayso waa la leeyahay anaga ma aragtay oo u yeerinay waa la kala baxay dhankaas sadaas ay u socdaan mujaahidiinta maanta waa aragtan isma qarinayaan taas markan meesha inay ka baxdo waxa la yiraahdo anaga labada meelood meelna ma ahi Soomaalida qayb noocaas ay jirto macnaha meel walba anaga waa iska mid ay ka dhagan tahay qofka muslimkaana mabda'u leeyahay mabda'iisa waxaa la rabaa in banaanka la taagnaado ninkii baadilku waday haddii banaanka la taagan yahay baadilka qofka muslimka maxaa laga rabaa ikhwaani marka jazakumullahu khayran in anaga gaar ahaan deegaanka aan joogno beesha degan oo noo socday ma aragtay wadatashigaasi inaan runtii saameyn iyo raad weyn oo maadaama aad ka leedihiin deegaanka diintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii kale khayra waa helaynaa diintaas ilaahay inaan u istaagno deegaanka in la nooleeyo maraafiqdis caamka ah wixii dayactir u baahan wixii ma aragtay in dib loo aasaas u baahan dhammaan in tacmiirka mid diineed iyo mid dunyawi ah in lagu dadaalo mid diineed waa diinta ilaahay iyo meelaha goobaha cibaadada masaajidda madaarista qur-aanka iskuullada macaahida maaragtay halaqaadka cilmiga ah in la camiro sidaasoo kale midda maadiga ah in la nooleeyo masaajidda waaweyn iyo meelaha maaragtay madaaris qur-aan oo waaweyn in maaragtay loo tawfiiriyo la dhammaystiro waxyaalihii ka dhiman adduunka maaragtay ni ilaahay nagama reebin subxaanahu wa tacaala in nolosheena kor aan u qaadno oo maaragtay dhaqdhaqaaq iqtisaadi ee dhaqaale aan samayno beero aan samaysano xoolaha aan kobcino ganacsiga sidaasoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka muslimiinta adduun iyo aakharaba ilaahay wuu siiyey wa ina lana lalaakhirata walula wa ina lana lalaakhirata walula waxaan kasoo gebagabaynayaa beesha guud ahaan beesha Abgaal waxaa laga yaqaanaa qur-aanka ilaahay barashadiisa subxaanahu wa tacaala qur-aanka barashadiisa oo aasaaska ummaddu waaya in insha allahu tacaala madaarisa qur-aanka haddii tuulo ay tahay haddii baadiye ay tahay haddii maqaalooyinka ay tahayba dadka ma aragtay mas-uuliinta ah awliyaaul umuurka ah waalidiinta ah mas-uuliinta dhammaan qur-aankii barashadiisa iyo xifdigiisa in cinaayo gaara la siiyo maanta oo waqtiga la joogo waqtiga qur-aanku waaye dowlada islaamiga dowlatul qur-aan waaye ummadu ummatul qur-aan waaye insha allahu tacaala in lagu dadaalo baahinta iyo barashada qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala taasna waa dardaarmi lahaa wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii kulankana waxaa ka hadlay nabadoonka jufada cali gaaf iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beeshaasi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunyaa wadiin wasala allahu wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi alakhyaari wasalama tasliiman kaiira amaa bacd awalan madaxda walaayada ee heer gobol iyo heer degmo iyo heerarka kaleba leh iyo mas-uulka dhaqanka Abgaal ee imaamka ah iyo mas-uuliyiinta kaleeto ee wacaysle ee degmadaynii koowaad ee wacaysle lahaan jiray ceeldheer ka socoto iyo degaanada kaleeto wacaysleba iyo ergada ka timid Muqdisho ee Cali Gaaf iyo Cali Gaafka degaankan Galcada deganahay kulli waxaan idinku wada salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi walaayada wixii aan ku heshiinay amaan ku ballanay qoraalkeedii waaliga degmada ayaa sheegay halkaas uu sheegay ayaanan waafaqsannahay ma dhahayno warqad uu isagu soo qortay oo jeebkiisa ah waaye ma dhahayno waa warqadaan isla soo qornay oo sidau u sheegay ayaan isla waafaqsanahay waxaana isla waafaqsanayna warqada lagu soo qoray ama laga akhriyo ma jiraan waa waxaan isla soo waafaqnay oon shirkan ka hor aan isla soo karinay sidaas ayaan mutafaq ku nahay inaan ayda ku sii naqnaqdo ama ka hadlana ma doonayo. Tan kale to waxaan waafaqsanahay oo aan wakiil uga nahay dadkan joogo deegaankan iyo kuwa aan ka nimidba kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabigeena inay qaataan luguna dhaqmo ayaan wakiil uga nahay inta joogtana u sheegaynaa inta maqan aan gaarsiinayna insha Allah ta'ala. Waxaan isleenahay culimada hadda joogtana amaan waxay leeyihiin aan ku amaanayna kuwa horena iska caayimayno culimo la'aan ma haajirno culimo waa noo joogi jirtay. Waxaan isleenahay culimadiinni in kitaabka iyo sunnada lagu dhaqmo waxay uga gaabiyeen awood say daraysay ay malaha waayeen islaanaha marka saasaa xoogaa ka sii dhalaysay say shacabka isaga dhaxmilmeen saasaan islaanahay diin la'aan ma ahayn marka culuma oo awood say daraysay sunnadi nabiga iyo kitaabka murazalka ah culuma wado oo awoodi hadana fulin laheedna wadato hadii la helay fulin lahay alxamdu ayadaasan la qabsanayna aydan waafaqsanahay wax kitaabka iyo sunnada in lagu dhaqmo ka weyn oo macnaha qaadan lahayn abaan ogolaan lahayn ma jirto waxna laga barayna ma ahano marka horeba ilaaha noo soo dejiyay inaan quraankii baranay nala baray hadana aan ku dhaqmo weyno ayada wax hadan ooga ihaana badan ma jirto ba ilaaha naga koriyay sadhaasan leenahay waxaan rabnaa marka wacaysla la sheegay wacaysla inta kuma dhamo ma wada joogo kaliya kalmadaynu waxay ku kooban tahay fidnadu markay ka dhacayso deegaamada Wacaysle beeshaana horseed u ahayd oo magaca Wacaysle ku hoggaaminaysa haddana inaan horseed u soo naqano Wacaysle dhinaca nabada iyo ku dhaqanka sharciga Ilaahay ayaan inaan horseed uga naqano ama wakiil uga naqano ama horjoogayaashi naqano ama ergadi Wacaysle soo hoggaaminaysa aan naqano sidaas ayaa hadalku u yahay ama ujeedadeenu ay tahay sidaasaan ugu ergeynayna cid diyaarana waa keeni doona cidaan diyaar ahayna macalligaafa naqoto ma waa islaha naqateena hadee xel nagama saaray ila tahay cid meel kale ku daaban ayadaas iyo meesheeda iyo waxay kala helaan nasiibkeed annaga marka waxaan waafaqsanahay in deegaanka iyo dalka iyo dadkaba kala hagaajiyo sharciga Ilaahayna la qaato laguna dhaqmo sidaasaan waafaqnahay wixii heshiis hoon la galnay inaa waa sidii loo qorayaan u qaadanay una balan qaadayna ka darafkayna walaayaduna dalka ayda dawladda ah ee dhanki uga aadan ayadan inay ka soo baxdo ayda laga raba kulli waxaan isleenahay dad waaweyn oo akhyaar ah oo mas'uuliyiin ah maamul ah culumaahu waxay idin kula balamayna idin kaga baxayaan kalsoonidaas aan qabnaa anaguna inaan inta karaamkayna awoodayno laagtahay inaan fulino sidaas aan balan qaadayna hadii Ilaahay raali ka noqdo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alxamdulillaahi rabbil aalamiin dhamaan madaxda nooga timid walaayada gobolka Galguduud iyo walaayada nooga timid gobolka Shabeelaha dhexe imaamka Beesha Abgaal iyo wixii la socda eelweynta Wacaysle wixii ka jooga oo ka soo qayb galay shirkan dhamaantood waxaan ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib waxa hadlay oon waxba ka tagin wixii lagu hadlana lagu heshiiyana sheegay gudoomiyaha degmada oo hadda walaayada marka hadii ala yiraahdo waxaan saqirayaa sidii loo ballamay bay ahayd sidii lagu hadlay bay ahayd waxaan u nimiday oo Muqdisho uga soo tagnay baaqi nooga yimid walaayada degmada Galcad sidaan kitaabka Ilaahay iyo sunnada Rasuulka isugu taagayeen hirgelintooda waa ballan intii aan kala qaadanay uu sheegay anaguna hadda hadii alsaasaan ku aqbalsanahay waxaan isku dayayna walaalaha nala dhashay annaga hadda inta xamar ka timid xamar baan deganahay waxaan ugu balana oon qaadaynaa inaan walaalahay u nasteexayno oo aqli ciino u warano soo jeedino kutubka kariimka u dhaha dacal ku roon yahay iyo sunnada rasuulkaan soo balan qaadnay inaan waa ku dhalanay waana ku noolnahay waana ku dhaqana iyagana sidaas inaan uga dhaadhicino assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam baad waxa waaye waqti waa iska gaaban yahay waxaan ujeedaa hooyo aan laga hadal rabaa hadal ka hor iga hor ka hadlay horta munaasabadda maanta meeshaan oo xafladaan wax weyn oo weyn ayaa hadda ay maxay waa xafladina dhigay oo gudbin tahay ayadoo ah in ay fadhiyaan labadii waadi gobolka Galguduud iyo gobolka Shabeelaha dhexe labo imaanka Abgaal iyo Abgaalka oo la soo socota saddex akhyaarta Wacaysle oo deegaanka degan oo kasoo qabsho waa saddex tan afraad waxa weeye Cali Gaaf nimankale beesha Cali Gaaf oo waasil wax yaraysa waxa weeye ay ka baxay fiqanta waxay roobada fiqantaan dhaqan maheen in nabad xumo ay wada soo maajiso in mahawahay ay heshiis u yimideen oo maanta xafladdan ay ku saabsan tahay heshiis mujaahidiinta iyo beesha Cali Gaaf na waxa weeye waa farxad kale afartaas munaasabada horta leedahay maanta mahawahay xafladda ay joogo waxaa jiro waaysle waxaan oo la soo maray kala dheer waa ku jiray laakiin waxa weeye fool ayuu ahay nimanka leeyahay beesha Cali Gaaf fool ayuu ahay maadaama ay fool ahaayeen haddana furuhu inay u noqdaan furuhu nabadda inay ay furuhu u noqdaan saas ayaan niyiisanay waxa weeye xaragada iyo waxa weeye akhyaarta waa islaamiga beesha Cali Gaaf oo joogto wadankan waa nagu dhiirigeliyeen mahad yar ma tagaan ilaahay mahad maqayna waxa weeye waa qaadanay waxaan galnay 8 goblood ayaan galnay xamaa intaas waxa weeye duusha ugu yar waxa ka soo qayb galay 203 waxa weeye waxaan qaadanay kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabiga inaan yaqaan ku dhaqanno kuwaas waxay ahaayeen odayaal ka tirsan beesha Cali Gaaf kelimaad kale oo kulanka laga jeediyay waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena soo aadan insha Allah ودان دغستان برامشك دوخ عاو وانك انت ضمانتنا في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته فخور فخور باسلام فمنه ارتويت انا الضامن.